Bukaricha kaukaran, laulara hoshyaran. Bukaricha kaukaran, lakhirapa uchauti duran. Latacha kafuadi suran, lakhirapa uchauti duran. Latacha kafuadi suran, laulara, laulara, laulara, laulara hoshyaran. Bukaricha kaukaran, laulara hoshyaran. Bukaricha kaukaran, lakhirapa uchauti duran. Latacha kafuadi suran, lakhirapa uchauti duran. Latacha kafuadi suran, laulara, laulara, laulara, laulara hoshyaran. فرنی ناو دارستان لقد پالیم شاخه بلنده که دارستان سوزکان دوریهن کرتا بالاکان نجین که به هولو کارکن و اچن بو کارکانین لبیانی زوه و من هاتم شاسوار واتر کرنفال یم سالی سرکوتو شیاو نیا بو من بم جورا آهنگ بگیرین و باشر نو اندریک بکای لبری اما پیچون استا نه نه خیر اما رو رگه که امه کرتبالا پی راتوین ببروه ما نه بله رابردوه بگوری که واتا او بوچون تا جو بگرن پیسته که انجامی هلو جارتن که من بزانین او راسته که بیرم چو یه صدقه کن جا که اینو بزانی چیه برو سرو که اتیه که ها که بله هی هی با ایساش ماری دنگه کن بشمیرین لارای کچو کاجانی کر نسرینی کچو لاوی کر لارای کچو ریکوتی کر کاجانی کرو لارای کچ لاوی کرو ریجنی کچ کاجانی کرو لارای کچ یوادارم منو لارا هل بسیر بین لو کاتی از پرایز یکا کمی بلکانی تیز کسا کام لارای کشو لاوی کور ببروی من لارو راوان سرو کرا اتیان که که بله امش یان هر لارای کشو لاوی کور را وادیارا کاشان بخد یاوری نبوا لارای کشو لاوی کور لارای کشو لاوی کور او باش پیم بله تو دل یک دل نبم یاوا بزر نیایی و لاریک چو لاوی کور کوتایی جگری کورتا بالاکن لاهنگکیا لاوی و کچانیش لاری هی او لارایا چی بوا؟ دو لاو بردانوا لسرکاتی کرنفالی امسا هی او سرستانا؟ بله پیروزا ای بنا فردی ابي انجام قبل اوراقين ام بيبو مالي لاو اسمو را لا ريت واني قصي قلاش الله كانكا ابي تشان خوش حال بي چاله حالا کنه تو نزانی داشت نگیان هرو همریش نزانم لابا حواله که مزن لارا چه بگره لابا منو تو سرکو تو بین لحل بشارت نکا هی او راستا بله استا انجام کرا گیان را آی چن خوشا خوشی لابا اگر تو او ابم لرمتی یعنی باوکم لره چاورم که باشا اگر ریم بولاو لرمتی دانی باوکت ابی امرو یرمتی برایز بختیار بین لبرکتنی بلا مکیا کواتا رن بی بیو یرمه چو بم دایکو باو کم گیشتن دایکا سلو برو دختن چونا چونی لارا تندرستید باش دیارا ای باب چیم با کلگی می دارمی وکن دی تو زور خوشحال دیاری امرو لاو اینت زنی و لارا و لاو برگیانو لسرو کاتی کرنی کن نفالکا پیروز لارا لطوش لاو دای اینا روین هروه همینی شرم تو لگل من امینی تو ولی مالوه نه نخیل رو نامین موه دی ابی برا باوکا استا دست بیبکین بله استا دست بیبکا ها؟ لاو آقا دربا لسر خوابا کمی واشتر با تواو دی تواو بام جوارا باشتر کاک بختیار رم بکه ارمتی بم تو برو بحویره و نمه بم بارک بود و امله آوازار خوشحاله بم دیلارو لوا بابروین ارمتی ایو رولا کنم کار کم با خیرهای تو آو کم جاری دواتر دوائی گواست نوی وایا وایا دی با کار بکنو تو آو بین لی بله باش چوت دارستانه کوا دور کوت موا استا لا وزرت رادك بل مكان دوزيته وراكو هو الاراب مدوزيته بلام نام دوزيته بس يجعي شي ويش بقري نام دوزيته ودواي خمشي لكي اقرام دي لاوا باتومي ببسروا دي اسمورا خوكت رجعك يا شي سنك لامي توا هشتانی و خودوی چی؟ حالا ما که ابری بود درستانه که؟ تمنه هکم استا بلا ما که زور در کوتی بیت و دوائی بلا و الله هم Oh, my God. شاخکی و بسته رو باشه دی کاشان اما به بلقی در بیوکو بسته رو آی بلکن آی دی بلکن کبینیم بله مکارو، هول ما رایگیسم، بپلخ و ملاو، چو ملاو بله مکارو کشنی، کشنی، ایسا تگشتون کاشان کشنی کشنی گمانم اکر چکل شلکوتنی من هیچ نازانی، بلان براستی مهربانی ها؟ دی، ابن بخیره ای بگرینه و ایسا خیاله لیمه دبیده گوراکین کتندروسی باز ببخشی بابن الله کن ملم سالا و در بریدی خوش حالی من با تندروسی آن دیم باب خیر و سبب کینو خوش حال بین آهنگ کتندروسی بیاکه اما آهنگ کنایه با بزیرم که عزیزکم چی بیش کشکم؟ براسی لاره زور جوانه لاره بناو بانکترین کچلو دارستانه که Thank you.